Witam wszystkich serdecznie w najnowszym materiale na kanale JabSpam. Dzisiaj odstawimy na bok polecanie dóbr z kraju kwitącej wiśni na rzecz mojego wylewania żalu. Tym razem nie będę zastanawiał się, czy przemysł giereczkowy idzie w dobrym kierunku, albo czy kinowe adaptacje mang są dobre lub złe. O tym będziemy mówić w specjalu, który prawdopodobnie niebawem się pojawi. Dzisiaj pogadamy chwilę na temat, który wpadł mi do głowy podczas jednej z rozmów na temat adaptacji komiksów Marvela, a który równie dobrze dotyczy mang, anime i filmów z Japonii. Najprościej mówiąc, przez najbliższe minuty postaram się wam przedstawić, jakie są problemy dzieł skierowanych do niby młodszych odbiorców. Na tapetę rzucam shoneny oraz wszystkie inne dzieła zawierające w sobie motyw superbohaterski lub, nie bójmy się tego stwierdzenia, które są oparte na przemocy. No to jazda. Okej, zacznijmy od tego, że shoneny, jak i każdy inny gatunek, posiada o wiele, wiele więcej problemów niż te, które ja wymienię. W moim subiektywnym odczuciu te zawarte w materiale są największymi i dlatego mam zamiar się skupić tylko na nich. Wiem również, że dla kogoś innego te minusy mogą być niewielkie i nawet nie zawracam sobie nimi głowy, ponieważ co człowiek to inne zdanie i podejście do wielu spraw. Więc trzymając to z tyłu głowy, przechodzimy do pierwszego problemu shonenów, czyli fabuły potraktowanej po macoszemu. Już słyszę, jak stukacie w swoje klawiatury pisząc: no ale przecież to tylko shonen, tutaj nie musi być dobrej fabuły, toż to FPS-y albo TPS-y świata mangi i anime. Mogę się z wami w tym zgodzić, jednak nawet w tych grach potrafi znaleźć się dobra i wciągająca fabuła, dzięki której zżyjemy się z bohaterami i zaczniemy przejmować się ich losem. Historia, dzięki której zaczniemy im kibicować i zrobi nam się naprawdę smutno, kiedy będą potykać się na tej długiej drodze. Więc czemu by w shonenach nie polecieć czymś lepszym niż tylko jakimś oklepanym motywem z książki, jak łatwo zrobić anime i się nie napocić? W końcu wolelibyście mieć fabułę na poziomie kabanerii, gdzie nic nie ma większego sensu i głupota w zachowaniu bohaterów wylewa się na lewo i prawo? Czy jednak otrzymać coś na wzór Fullmetal Alchemist, gdzie poruszane są tematy samotności, podchodzenia do tabu, religii, tolerancji albo jej braku, śmierci i ogólnej filozofii ludzkiej, którą kierujemy się w codziennym życiu. O wiele ciekawiej jest oglądać zdarzenia prowadzące do w miarę niesztampowej konkluzji, gdzie na koniec zostaniemy zmuszeni do delikatnego przemyślenia i uświadomienia sobie, że świat nie jest tylko czarno-biały i ludzie, którzy od początku wydawali się źli, mogą tak naprawdę okazać się tymi dobrymi, z tych czy innych pobudek. Jest to o wiele lepsze niż coś o złożoności śmierć jak kromka chleba. Oczywiście zaciekawić nas taką historią można na dwa sposoby. Pierwszy polegałby na tym, że od samego początku do samego końca otrzymywalibyśmy jedną spójną historię, która odkrywałaby swoje sekrety po troszku. Zachowując przy tym oczywiście odpowiednie tempo. Zaczęłoby się spokojnie, doszłoby do pewnego momentu, gdzie siedzielibyśmy praktycznie metr od telewizora, nie wierząc w to, co się dzieje, po czym nastąpiłaby jakaś spokojniejsza chwila, dająca nam czas na przemyślenie wszystkiego, co zaszło, i w ogóle przyswojenie zaistniałych sytuacji. Po czym znowu napięcie poszłoby do góry, jednak teraz nie byłoby uspokajane, ale jeszcze trochę podkręcane, żeby tylko przed samym końcem delikatnie na chwilę się uspokoić i doprowadzić do finału, gdzie po prostu jesteśmy masakrowani wszystkim, siedzimy jak na szpilkach, bojąc się nawet mrugnąć, żeby nie stracić niczego. Stworzenie jednak idealnego balansu między momentami żywszymi i tymi, które mają dać nam ukojenie, jest niezwykle trudne. Jeżeli przesadzimy w stronę akcji, to nadmiar spowoduje zmęczenie u oglądających lub czytających. Z drugiej strony medalu, zbyt wiele elementów spokojnych, ewentualnie zbyt długie, doprowadzą do momentu, gdzie dłużyzna nie tylko nas zmęczy, ale też zacznie nudzić, przez co jakiekolwiek rewelacje, które po niej nastąpią, nie będą już miały tak dużego wydźwięku. Dobrym przykładem złego balansu może być chociażby seria Dragon Ball, gdzie wszechobecne gadanie i przerwy od akcji były tak dziwnie zaimplementowane, że czasami po prostu cały jakimś cudem dobrze zdobyty rytm nagle szedł w diabły. Od razu uspokajam was, uwielbiam Dragon Balla, ale to nie znaczy, że mam zostać ślepy na błędy, jakie są w nim zawarte. Dobrym przykładem jest natomiast naśmiewające się z gatunku shonenów One Punch Man, albo kapitalnie wywracające ten gatunek do góry nogami Hunter x Hunter, o których powiem trochę więcej ciutkę później. Przejdźmy jednak dalej. Drugim sposobem, w jakim można by przedstawić historię, jest pokazanie nam marchewki od samego początku, ale powieszeniu jej na wystarczająco długim kiju, że wiemy, iż szybko tam nie dojdziemy. Tutaj idealnym przykładem jest prawdopodobnie znienawidzone przez wielu One Piece, w którym Eiichiro Oda zaprezentował mistrzostwo wykonania tego stylu. Otóż od pierwszego odcinka wiemy, że nasz główny bohater Luffy chce zostać królem piratów i znaleźć legendarny skarb One Piece. Dokładnie zdajemy sobie sprawę, że jak na prawie każdego shonena przystało, uda mu się osiągnąć ten cel i po drodze stanie się potężną jednostką możliwą do całkowitej anihilacji wszystkiego, co stanie mu na drodze. Zanim jednak do tego dojdziemy, jesteśmy częstowani historiami, które same w sobie nie tworzą aż tak całkowitej, spójnej wizji. Jeden ark może dotyczyć typowo bohaterów, drugi tego, jak przemierzają niebezpieczne wody Nowego Świata, trzeci może być o tym, że nagle przegrali i musieli udać się na kilkuletni trening, czwarty to powrót do wspólnej podróży i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych arków będzie osobną historią o różnym stopniu ważności. Jedne pomimo epickich bitew nie będą miały większego wpływu na fabułę, a inne natomiast będące spokojniejszymi momentami okażą się nieziemsko ważne dla dalszej historii. Dorzućmy do tego, że wewnątrz tych rozdziałów można zastosować pierwsze podejście do przedstawienia fabuły i wtedy naprawdę otrzymujemy majstersztyk. Niestety problemem takiego podejścia jest długość trwania całej podróży. Trzeba bardzo dobrze wymierzyć, ile powinna trwać cała przygoda, ile poszczególne arki i jeszcze wewnątrz nich trzeba odpowiednio dopasować momenty akcji i spokoju. Kiedy już uda się nam zadbać o odpowiednie przedstawienie fabuły, to warto by też pozbyć się kolejnego raka zjadającego praktycznie każdego shounena. Dotyczy on przeważnie adaptacji anime, chociaż czasami w mangach też możemy spotkać owy zabieg, jako próba odpoczynku od wymyślania kolejnego etapu historii. Mowa tutaj o fillerach. Jest to coś, czego całkowicie nie toleruję, nieważne czy odpowiada za nie autor materiału źródłowego, czy ekipa tworząca adaptację anime. Filery tworzą bezsensowną dłużyznę, psującą chronologię zdarzeń i najczęściej są później całkowicie pomijane z punktu widzenia historii. Najprościej wyjaśnić to jako zdarzenie, które miało miejsce, ale nikt się do niego nie przyznaje z jakiegoś powodu. Co gorzej, filery wprowadzają do puli bohaterów nowe umiejętności, które później całkowicie są nieużywane, mimo że mogłyby przechylić szale zwycięstwa na stronę, nazwijmy to, tych dobrych. 90% czasu prowadzi to do wybicia nas z rytmu danego uniwersum i psuje ogólny odbiór całości. Pominę już fakt, że takie wciśnięte na siłę historie praktycznie zawsze odstają poziomem od reszty. I szczerze mówiąc, jeszcze nigdy w moim krótkim życiu nie trafiłem na zapychacz prezentujący historię na poziomie wyższym niż poziom mułu pod butami głównych bohaterów. Są to też również momenty, gdzie dłużyzna staje się tak monotonna, że wielu fanów danego anime przestaje je oglądać przez jakiś czas i tylko czeka, aż ten ciemny okres minie, żeby powrócić do kibicowania swoim faworytom. Najlepszym, o ile to można powiedzieć, przykładem, jak nie powinno się implementować fillerów, jest naprawdę znienawidzone przez większość ludzi Naruto. Anime, które praktycznie razem z Dragon Ballem i One Piece'em są często uznawane za świętą trójcę shounenu, które o dziwo nie są największymi seriami, co jest często błędem rozsiewanym na lewo i prawo. To anime w dość dużym stopniu składa się z fillerów dwóch rodzajów. Pierwszym rodzajem jest, jak możecie zauważyć, wymyślanie na prędce historii, które nie pasują do całości i odstają pod względem reszty. Drugim rodzajem są filery wewnątrz kanonicznych arków, objawiające się one również na dwa sposoby. Jednym z nich jest oczywiście wymyślanie zdarzeń, których nie było, tylko po to, żeby zdobyć kilka minut lub odcinków. Kolejnym jest wydłużanie typowo kanonicznych zdarzeń, czy to poprzez dodanie dodatkowej sceny ekspozycji historii i bohaterów, czy to poprzez przedłużanie jakiegoś pojedynku. Efektem czego czasami zapominamy, że tak naprawdę dzieje się coś naprawdę poważnego i wielkiego, ponieważ małe zapychacze psują ogólną płynność akcji i historii. Oczywiście rozumiem w pełni, czemu w adaptacjach na małe ekrany stosuje się owe zabiegi. Wiem, że czasami adaptacja dogania mangę, ponieważ w jednym odcinku pokazuje się tyle, co na przykład w 4 czy tam 5 rozdziałach mangi albo i więcej. Co nie oznacza, że nie ma lepszych sposobów na unikanie implementacji tego raka i puszczaniu go w świat. Zawsze można zrobić sobie przerwę między kolejnymi arkami, robiąc przy tym podział na sezony. Są alternatywy. Wystarczy po nie sięgnąć. Tak samo jak nie trzeba aż tak bardzo wysilać się przy tworzeniu kolejnej składowej fabuły, która jest traktowana po macoszemu. Chodzi mi tutaj dokładnie o antagonistów, którzy sami w sobie są najpotężniejszymi przeciwnikami, z jakimi przyjdzie walczyć protagoniście, oczywiście w danej chwili. Jednak w 90% są to osobniki z żywcem wyciągnięte z jakiejś kubki wstydu podpisanej człowiek bez ambicji, nastawiony tylko na jeden tor. A nie czarujmy się. Bohater jest tak dobry jak jego przeciwnik, więc oczekiwałbym tutaj czegoś więcej niż to, co otrzymywaliśmy nawet w wielu klasykach. Jeżeli dobrze spojrzycie na wcześniej wspomnianego Dragon Balla, to zauważycie, że prawie każdy chciał zniszczyć Ziemię, bo tak. Po prostu obudzili się któregoś pięknego dnia i stwierdzili, że teraz zniszczą ten świat, a potem pójdą na lody. Ich motywacja nie ma praktycznie żadnego podłoża, poza maksymalnie dwoma linijkami. Jeżeli oczekujecie koronnego przykładu, to zapraszam do obejrzenia Kotetsujo no Kabaneri, znany nam jako Kabaneri of the Iron Fortress. Pomijając ogólnie niski poziom całej produkcji, nie licząc oprawy audiowizualnej, wisienką na tym zakalcu, zaraz po głównych bohaterach oczywiście, jest antagonista Biba. Człowiek tak miałki, nie wyróżniający się niczym poza wyglądem, o osobowości suchej bułki połączonej z kilogramem gwoździ, że aż szkoda zmarnowanego na niego czasu. Jego akcje są praktycznie nieumotywowane niczym konkretnym. I jest to postać tak jednotorowa, że zamienienie jej na cokolwiek innego, albo w ogóle wycięcie z Kabaneri nic by nie zmieniło. Czasami mam dylemat, czy można go w ogóle nazwać antagonistą, ponieważ bardziej wygląda na coś, co ma tylko pchać fabułę do przodu. Jeżeli kiedykolwiek będziecie odpowiedzialni za tworzenie postaci do komiksu, mangi, gry lub opowiadania, to postarajcie się, żeby właśnie nie wyszedł wam właśnie taki biba. Bardziej polecam się wzorować na drugiej stronie medalu, zaprezentowanej w chociażby Hunter x Hunter albo JoJo Bizarre Adventure, w których Yoshihiro Tagoshi i Hirohiko Arashi w idealny sposób uchwycili postać antagonistów. Z Hunter x Hunter mógłbym praktycznie rzucać przykładami na lewo i prawo, jednak ograniczę się tylko do jednego. Meurema, który występuje dość późno w anime oraz mandze, ale jest idealnym przykładem dobrze przemyślanego antagonisty. Jest to postać, która od samego początku nie była zła, ale żyła w przekonaniu, że jest nadrzędną formą życia, z powodu bycia idealnym potomkiem królowej mrówek. Wypowiadał się nawet w manierze kogoś wysoko urodzonego i był wychowywany w przekonaniu, że może wszystko. Ludzie byli dla niego oczywiście niczym innym jak tylko pokarmem, który był na tyle upierdliwy, że starał się uciekać. Jego postawa oczywiście uległa zmianie, im dłużej przebywał na ziemi. Odkrywał w sobie nowe pokłady dumy, chęci wyzwania i tym podobne, co nadaje mu dziwny pierwiastek ludzki. Ostatnią szpilką w jego rozwoju jest prawie całkowita zmiana podejścia do ludzi, które oczywiście nie wzięło się samo z siebie, ale było nabywane przez spory okres czasu. Więc jak sami widzicie, shoneny nie muszą być skazane na słabo przemyślanych antagonistów. Drugim bardzo dobrym przykładem genialnie zaplanowanego antagonisty jest Yoshikage Kira z JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. To co odróżnia go od wielu innych antagonistów, to fakt, że nie posiada on żadnych większych aspiracji. Nigdy nie chciał zawładnąć nad światem, by mordować wszystkiego co żyje, nie walczył o podniesienie poziomu życia poprzez kradzież, morderstwa i tym podobne. Yoshikage Kira chce po prostu cichego i spokojnego życia, w którym nie będzie musiał użerać się z rzeczami i osobami, których nie cierpi. Oczywiście jak każdy, posiada on swój mroczny sekret, którym jest uwielbienie do mordowania kobiet, odcinanie im dłoni i potem wykorzystywanie ich do różnych rzeczy, co z góry powinno rzucać na niego cień i sprawiać, że w naszych oczach będzie tym okrutnym, złym potworem, którego należy jednak zabić. Jednak podczas obcowania z nim w serii anime lub w mandze dowiadujemy się o jego życiu trochę więcej. Poznajemy jego ulubione dania, czynności, które wykonuje każdego dnia, rzeczy, których unika i tym podobne. Poznajemy dogłębnie jego motywacje, co pozwala nam po części zrozumieć jego zachowanie i sprawia zarazem, że przestajemy go do końca widzieć jako czarny charakter. To wszystko to niby duperele, obstawiam jednak, że po bliższym obcowaniu z nim nagle stwierdzicie, że nie są do końca pierwszym lepszym złym charakterem na wzór tego faceta w kapeluszu, który związał kobietę i położył na torach, a jednak normalnym człowiekiem, którego możecie spotkać na co dzień. Jest mordercą, ale z drugiej strony uwielbia spokojne spacery, ciszę i tym podobne. Jest człowiekiem, który chce przeżyć swoje życie według własnych zasad, bez bycia ciągle ocenianym przez społeczeństwo. Jest antagonistą, z którym bez problemu możemy się utożsamić, o ile pominiemy moment z mordowaniem kobiet. Yoshikage Kira i Meruem są antagonistami, którymi Biba z Kabaneri nigdy nie był i nie będzie. Weźcie nawet pierwszego lepszego z brzegu osobnika podobnego do Biby. Niech to będzie chociażby Griffith z Berserka. Niby oboje są wspaniałymi wojownikami, liderami i tym podobne, ale Griffith jest też głupkiem. Lubi śmiać się w dziwny sposób, chlapać wodą z Gutsem i tym podobne. Ma pierwiastek ludzki, którego brakuje Bibie, a który według mnie jest wymagany, żeby antagonista był częścią składową historii. Oczywiście nie tylko shounenów, ale też innych dóbr kultury. Ostatnim poważnym problemem, jaki doświadczam podczas obcowania z shounenami i w sumie nie tylko z nimi, ale praktycznie z większością rzeczy opartych na, nie bójmy się tego stwierdzenia, opartych na przemocy, jest bezsensowne skalowanie siły i zagrożenia, które następuje w większości anime, mang, komiksów i filmów. W pełni rozumiem, że ten gatunek opiera się przeważnie na niekończącym się cyklu walk z kolejnymi adwersarzami, jednak czasami otrzymujemy to podane w taki sposób, że zastanawiam się, czy naprawdę to musi tak działać. Zacznijmy jednak od początku. Na pierwszy ogień chciałbym rzucić sposób, w jaki rozwija się nasz bohater i to, jak zyskuje siłę. Najprościej mówiąc, chodzi mi o całą drogę, którą musi przebyć do bycia tym całym powerhouse. Najczęściej rodzi się on z darem albo nabywa go w dość dziwny sposób, przez co od samego początku jest już silniejszy niż reszta. A nawet jeżeli nie jest od początku potężniejszy, to po mniej więcej jednym pojedynku już nagle jest. Co jest po prostu głupie. U samych podstaw nawet, ponieważ tak nienaturalny przyrost umiejętności, siły i tym podobnych, nazwijmy to statystyk, jest niespotykany w prawdziwym życiu. Rozumiem w pełni, że owa droga na skróty ma na celu poprawienie dynamiki, jednak są sposoby, żeby wykonać i przedstawić drogę, jaką musi przebyć nasz bohater, żeby dojść do pewnego celu w całkiem fajny i logiczny sposób. Po raz kolejny chciałbym rzucić tutaj jako przykład JoJo Bizarre Adventure oraz Hunter x Hunter, które rozwiązały ten problem praktycznie idealnie. W obu tych przypadkach nie otrzymujemy nagłego skoku siły u bohaterów i śmiało mogę stwierdzić, że owe skoki mocy były tutaj wręcz marginalne w wielu przypadkach i zaliczały konkretny dopalacz dopiero po długim czasie. Za konkretny przykład chciałbym posłużyć się Gonem z Hunter x Hunter, który od samego początku raczej nie miał za wiele do zaoferowania pod względem zdolności bojowych. Jednak z każdym treningiem zyskiwał kolejne kawałki pewności siebie i motywacji, które sprawiały, że brnął dalej. To co odróżnia oczywiście jego od większej części innych bohaterów, to fakt, że większość pojedynków nie wygrał on. Był ich częścią, ale niekoniecznie zadawał ostatni cios. A nawet jeżeli był w centrum starć, to nie używał on tylko czystej siły, której posiadał deficyt w porównaniu do przeciwników, a skupiał się bardziej na wykorzystaniu swoich mocnych stron albo zaplanowaniu wszystkiego w taki sposób, żeby pojedynek toczył się po jego myśli. Co ostatecznie sprawiało, że wygrywał nie jeden pojedynek, który normalnie byłby dla niego niemożliwy do zwyciężenia. Śledząc jego przygody, praktycznie czujemy się, jakbyśmy oglądali Dragon Balla z perspektywy z szata na serduszko. Co jest strasznie fajnym motywem, ponieważ nie czarujmy się, ale produkcji, w których główny bohater nie jest przeorem, można by zliczyć na palcach jednej ręki. Po długim czasie Gon oczywiście zyskuje moc, zdolną równać się z potężniejszymi adwersarzami, jest to jednak wyskalowane w taki sposób, że nawet wtedy nie jest on czymś, co po angielsku ładnie nazywamy powerhouse. Jest wręcz odwrotnie. Każde użycie pełnej mocy wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Dokładnie podobny motyw możemy zaobserwować w Boku no Hero Academia, gdzie główny bohater od samego początku otrzymuje dar, sprawiający, iż jest najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi. Jednak z powodu, że nigdy wcześniej nie miał z nim obycia, każdorazowe użycie go na poziomie chociażby 1% może skutkować takimi konsekwencjami, że już do końca życia nie będzie on w stanie poruszać swoim własnym ciałem. Gon, jak i Midoriya są bardzo dobrymi przykładami, jak powinno się rozwiązywać problem z przyrostem siły bohaterów. Twórcy powinni przestać się bać pokazywać, że bohaterowie potrafią używać głów, żeby zwyciężyć z kolejnymi przeciwnikami. A skoro już o przeciwnikach mowa, to teraz pora na drugi człon tego problemu, czyli sposób, w jaki stopniowane jest zagrożenie. Zgodnie z prostą zasadą shounenów, jak i w sumie wszystkich innych dóbr kultury, jak nawet gry, każdy kolejny przeciwnik powinien być większym wyzwaniem dla naszego bohatera. Tak dla przykładu, pierwszy boss to poziom 5, to drugi powinien być silniejszy od niego, trzeci jeszcze silniejszy od drugiego i tak dalej, i tak dalej. W teorii jest to bardzo prosty motyw do zaimplementowania, jednak niewiele dzieł potrafi zrobić to bardzo dobrze. Wszystko z powodu stopnia, w jakim postępuje skalowanie siły przeciwników oraz całego zagrożenia. Wszystko zaczyna się niewinnie, od na przykład, że bohaterowie walczą ze słabszymi przeciwnikami, żeby później nagle pokonać lidera jakiejś grupy przestępczej, później jeszcze większego bandziora i to ma sens. Ale tylko jako rozwiązanie krótkoterminowe, ponieważ pokazuje, że bohaterowie muszą dorastać nie tylko pod względem wieku albo i siły, żeby zwyciężać. Jednak przy długoterminowych produkcjach, jak chociażby Naruto, może być to miecz obusieczny, wprowadzający niechciany efekt. Dobrym przykładem tego złego podejścia jest wspomniane przed chwilą Naruto i Dragon Ball. Na początku wszystko odbywało się dość lokalnie. Goku brał udział w turniejach i pokonywał w miarę ludzkich przeciwników, a Naruto razem z Sasuke i Sakurą stawali w szramki z innymi uczniami, jakimiś bandytami i tym podobne. Z czasem jednak skalowanie poszło w złą stronę. Bohaterowie zaczęli stawać się tak potężni, że kolejne arki nie przypominały już tego, co moglibyśmy zaobserwować na początku. Nagle ktoś, kogo największym wyczynem było wyrwanie drzewa i rzucenie nim w przeciwnika, jest zdolny do anihilacji całej planety jednym uderzeniem. Rozumiem, że twórcy powinni tworzyć dzieła, w których będziemy czuli jakąś progresję naszych bohaterów, jednak dublowanie mocy zagrożenia za każdym razem nie jest dobrym wyjściem. Idealnym przykładem, jak powinno się skalować zagrożenie, są shoneny oparte na sporcie. Mimo, że sam za nimi nie przepadam, to żeby przygotować się do tego materiału, obejrzałem ich pewną ilość. Twórcy często zapominają, że nie trzeba zwiększać siły kolejnych przeciwników dwu- albo trzykrotnie, żeby odbiorca poczuł, iż bohater rośnie w siłę. Przepaść może być marginalna, jednak zastosowana w dobry sposób daje poczucie, że ten przeciwnik jest naprawdę lepszy od naszego protagonisty. Kuroko Basket, Haikyuu, Hajime no Ippo, Redline, nawet iShield 21 są prawie idealnymi przykładami, jak powinno wykonywać się skalowanie zagrożenia i siły przeciwniku. Różnice między oponentami są marginalne i nie trzeba nagle odkrywać super potężnej techniki wymagającej zebrania tysiąca dusz z całej ziemi, żeby go pokonać. Tutaj liczą się takie drobne rzeczy, jak nagle odkrycie pewnej luki w zachowaniu przeciwnika, lepsze poznanie drużyny, z którą się właśnie przybywa i wykorzystanie tego do zdobycia zwycięstwa. Niestety odpowiednie skalowanie nie jest możliwe, jeżeli nie ustalimy, co w danym uniwersum jest potężne, a co nie. Plus należy zwrócić uwagę na to, co oznacza stawanie się silniejszym. Czy nagle możemy więcej wyciskać na klatę, uderzać mocniej, szybciej się poruszać, czy jednak powinniśmy skupić się na tym, że potęga tkwi w doświadczeniu i umiejętności wykorzystania tego w walce? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oczywiście mieszać te dwa podejścia, w końcu JoJo Bizarre Adventure jest tego idealnym przykładem. Każdy przeciwnik w tym anime jest o wiele silniejszy niż JoJo, a mimo to zostaje on pokonany. Widać tutaj, że autor postawił na fajną mieszankę, w której przeciwnicy są skalowani według prostych zasad, według których mają być coraz silniejsi pod względem siły, ale za to bohaterowie stają się potężniejsi dzięki doświadczeniu, jakie zdobyli podczas walki treningów. Co ostatecznie udowadnia, że każdego da się pokonać, nawet jeżeli na początku wydaje się to niemożliwe. To samo jest widoczne w Hunter x Hunter, gdzie jak już wspomniałem wcześniej, Gon nigdy nie był przeorem i zwyciężał tylko dzięki doświadczeniu, jakie nabył i pomysłowości. Na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną małą rzecz. Na to, co kryje się za całą przemocą, a co nigdy nie powinno być zapomniane. Mam na myśli motywację bohaterów i to, co ich dotyczy. Powód, dla którego dalej trwamy przy długowiecznych seriach takich jak Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hajime no Ippo i tym podobne, nie jest to, że chcemy patrzeć, jak używają oni technik ostatecznych i ratują świat, tylko jak bohaterowie znajdują swoje miejsce w danym świecie. Zagrożenie dla świata to tak naprawdę tylko narzędzie fabularne, które dla nas nie ma większego znaczenia, ponieważ zagłada całej ludzkości nie ma w sobie nic pociągającego w porównaniu do śmierci jednego z bohaterów, z którymi dorastaliśmy i tego, co ich spotyka. Czy to Luffy, który musiał pogodzić się ze śmiercią brata, czy to Naruto, który nie mógł zrobić nic, żeby powstrzymać swojego przyjaciela przed opuszczeniem wioski lub śmierci swojego mentora. Albo nawet coś z ostatnich tytułów, jak Midoriya z Boku no Hero Academia, który dowiedział się, że jest jednym z tych ludzi, którzy nie posiadają żadnej umiejętności specjalnej, a od dziecka chciał być bohaterem. To są te małe niuanse, które tworzą świetne postacie, ale również uniwersa, przy których nie czujemy się, jakobyśmy marnowali czas na coś niepotrzebnego. Cholera, nawet niedawno odkryta przeze mnie Miss Marvel spod pióra G. Willow Wilsona oraz kredki Adriana Alfona jest postacią, która świetnie to oddaje. Nie jest tylko bohaterką, ale też człowiekiem, który stara się znaleźć swoje miejsce w życiu, ma przeróżne ludzkie i bardzo osobiste interakcje ze światem i rówieśnikami. No ale w sumie to może być temat na inny odcinek. Tymczasem to by było na tyle w tym materiale. Wiem, że prawdopodobnie nie odkryłem koła na nowo, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie już wszystko było dawno powiedziane i pewnie ktoś zrobił to o wiele lepiej ode mnie. Tak czy siak, jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. A tymczasem, do następnego razu. Cześć!